أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Şimdi müfret lafız külli ve cüzi olur meselesine geldik. Buna girmeden önce davabıtül marifeden cüzi ve külli ile ilgili biraz bir şeyler müzakere edelim. Ondan sonra inşallah fenariye döneriz. تنقسم المفردات التصورية الواقعة في الذهن إلى قسمين. Zihinde vakı olan tasavvuri müfretler iki kısma ayrılıyor. El kısmul evvelu el cüz'iyyat, cüz'iler. El kısmul thani, el kısmul evvelu el cüz'iyyat, tamam. El kısmul thani el külliyat, külliler. Tümeller, dikeller. Şimdi tabi külli nedir, cüz'i nedir, değil mi? Bunları bilmek lazım. Ve lakin diyor, na'rifu, biliriz. Ve likey na'rife, bilelim diye, el cüz'iyyati vel külliyyati labudde. Bilmemiz için gerekiyor, en na'rife ma huvel cüz'iyyu ve ma huvel külliyyu evvela. Evvela cüz'i nedir, külli nedir. Thümme, ondan sonra nentakilu, intikal edebiliriz, geçebiliriz. İlâ beyanil külliyyâti ve aksamiha. Külliyat, isagoci, değil mi? Cins, nevi, fasıl, hassa, araz-ı am. Bunları ancak ondan sonra geçebiliriz. Şimdi cüz'i nedir? Cüz'i diyor ki, emmel cüz'iyü feve küllü mefhumin zihniyin. Her zihinde oluşan bir kavram, bir mefhum ki yetemeyyezü, temeyyüz eder, ayrılır. بِأَنَّهُ مَحْدُودُ الْاَبْعَادِ Onun sınırları belirlidir. Ölçüleri belirlidir. ضِمْنَ فَرْدٍ وَاحِدٍ Bir ferdin zımnında, içinde onun ölçüleri belirlidir. Mesela zeyt dediğiniz zaman zeyt bellidir. Boyu belli, kilosu belli. Değil mi? Kafası belli, gözü belli, her şeyi belli. Ha. Veyahut da şöyle diyebiliriz. İkinci bir tanım yapıyor. Ev, hüve cüz'i nedir? Ma la yakbelu fi zihni. Zihin de kabul etmiyor el iştirake. Ortaklık kabul etmiyor. Zeyd dediğin zaman kime vaz edildiyse odur. Onun dışındaki kişi değildir. Veyahut da nekulu deriz bi ibaratin ukra. Başka bir tanımla da şöyle deriz. Hüve küllü mefhumin, her mefhum ki zihniyin, zihni mefhum yemteni'u yemteni, mümteni olur. Tamam mı? Mümtenidir. Yani la yumkinu, mümkün olmaz. Fardu sıdkihi, onun doğruluğunu kabul etmek. Ala ekthera min ferdin vahidin bi aynih. Muayyen bir fertten fazlasına o mefhumun sıdkı, yani doğruluğunu kabul etmek imkansızdır. Şimdi evet, işte burada tabi cüz'i dediğimiz zaman demek ki bunlar nedir? Mesela alemler, alemler hep bunlar nedir? Cüz'idir. Çünkü tek bir ferde ne yapılıyor? Vaz ediliyor, değil mi? O isim de aynı isimde başka adam olabilir ama o isim de o adama vaz edilmiş oluyor yani. Mesela Zeyd isminden 10 tane adam olsa bile Zeyd cüz'idir, külli değil. Niye? O Zeyd tahtına sadece bir fert giriyor yani, sınırları belli. Ebadı belli olan bir kişi onun tahtına giriyor. Onun o ismin, o kavramın tahtında yani Zeyd'in mefhumunda ancak bir tek kişi var. Başka bir kimse yoktu. Peki şimdi bir de külliye bakalım. Külli nedir? Emmel külli fe ve küllü mefhumin zihniyin. Yine her zihni bir mefhum ki la yemne'u tasavvuruhu. Onu tasavvur etmek. Bütün delillerden katu nazar ederek, bütün delillerden vazgeçerek baktığımız zaman, tasavvur ettiğimiz zaman o tasavvur men etmiyor, engel olmuyor. Neye? Min vuku'i şeriketi. Fihi o mefhumda şirketin olmasına engel teşkil etmiyor. Tamam mı? Yani vakıda, gerçekte tek bir kişiye bile sadık olsa, tek bir şeye sadık olsa bile onun tahtına birçok şey ne olabilir? Girebilir. Tasavvur açısından. Tasavvur, yani bizatihi o mefhumun kendisini tasavvur etmek ne yapıyor? Şirketi men etmiyor. Şimdi gerçekte tek bir ferde mesela vakı olan nasıl? Şems mesela. Şems'i düşün. Şems'ün mesela. Şems. Külli midir? Cüz'i midir? Külli'dir. Niye? Şems mefhumu kevkebun nehariyyundur. Gündüz yıldızı. Tamam. Bunun tahtına şu vakıda gördüğümüz güneşten başka güneşler de girebilir mi? Girebilir. Olabilir. Yani tasavvur, onu düşünmek, kevkebun nehariyi düşünmek, onun tahtında başka güneşlerin de olmasına mani değil. Ama vakıada bir tane var. Harici delillerle tespit edilmiş bir tane güneş var. O güneşin dışında başka güneşler ama olabilir. Başka kevkebi nehariler de bulunabilir. Peki o zaman kelamdaki külliye delalet ediyor nekreler. Tamam mı? Nekreler. Nekreler. Mesela örnek verelim. Külliye örnek. İnsan, hayvan, necim, tair, şems, kamer, değil mi? Halik minel adem, yoktan yaratan, ma'dum, anka, değil mi? Şerikul halik, mesela bu da farazi külliyedir. Vacibul vücut, tamam mı? Bunlar hepsi nedir? Bunlar külliyedirler. Evet. Şimdi bu bunun bilinmesiyle ne anlaşılmıyor şu? Demek ki mesela vacibul vücut küllidir. Vacibul vücut şimdi Allah'tan başka olabilir mi? Zihin onu tasavvur edebilir. Şirkete mani değil zihin vacibul vücut. Ama harici delillerle bakıldığında vacibul vücut bir tanedir. Ama zihni olarak tasavvur edildiği zaman tamam mı? Bizzat o vacibul vücudun mefhumunu düşünmek başka, Allah'tan başka da vacibul vücudun olmasına mani olmuyor. Tamam? Evet. Mesela bak şurada bir örnek veriyor. Diyor ki fe mefhumu şemsin. Mesela şemsin mefhumu mefhumun külliyün. Külli bir mefhum. Yasduku ala külli ferdin mumâfilin li hâzihi şemsin. Şu şemse mumasir olan her ferde sadık olur. Ve levucide yani var olsaydı. Öyle değil mi? Allah dileseydi bu güneşten başka güneşten yaratır. Yani o güneşin mefhumu kevkebun nâriyin. Onda, o mefhumda başka şeyler, bu güneşin hariçteki güneşten başka güneşler ortak olabiliyor. Öyle değil mi? Şems küllidir. Kamer de aynı şekilde. Şimdi mesela Halik minel adem, yoktan var eden. Halikum minel adem. Biz şimdi vaka baktığımız zaman Allah'tan başka yoktu. Ama onun mefhumunu tasavvur etmek başka Halik minel adem olmayacağı manasına gelmez. Şimdi fehâdâ külliyum fit tasavvur. Tasavvur da küllidir düşüncede. Ma ennehu la halika bil ma'nel hakiki illallah. Allah'tan başka hakiki bir halik yoktur. Öyle değil mi? Ve la yumkin, mümkün de değil. En yucide fil vakı halikun hakikiyun gayrullahi teala. Allah'tan başka hakiki manada bir halikin var olması, bulunması da mümkün değil. Ama zihin halik minel ademi ne yapabilir? Tasavvur edebilir, başka şeylerde de düşünebilir. Şimdi buradan ne ortaya çıkıyor? Demek ki bir takım külliler vardır tasavvurda. Haddi zatında hariçte mevcut değildir. Hiçbir ferdi yok. Mesela anka. Anka kuşu. Anka. Anka dediğimiz şey küllidir. Ama anka hariçte, dış dünyada var mıdır böyle bir şey? Yok. Gul. Gul yabani mesela. Gul. Küllidir. Ama bir tane ferdi yoktur. Ma'dum. Ma'dumu düşün. Değil mi? Ma'dum. Şerik-i bari. Cenab-ı Allah'ın ortağı. Var mıdır? Vakıada gelir. Yoktur ama şerik kelimesi, şerik-i bari mefhum külliyedir. Tamam. Demek ki buradan ne ortaya çıkıyor? Bir takım külli var ki aklen efendim küllidir. Aklen o vakıda fertlerinden hiçbir ferdin varlığı olmuyor. Mesela şeriki bari gibi. Değil mi? Şeriki bari gibi. Yani hiçbir tane onun Cenab-ı Allah'ın ortağı yok. Ama akıl o şeriki bari külli olarak ne yapıyor? Tasavvur ediyor. Peki. Evet. Şimdi burada bir de şunu da bilmemiz gerekiyor. Onu da kısaca söyleyelim. Kül ile külli arasında ne fark var? Cüz ile cüz'i arasında ne fark var? Kül, külli. Cüz, cüz'i. Evet. Yahsunu bina en nünebbiha ala ennehu yucedu farkun fil ıstılahi beynel külli vel külliye ve beynel cüz'i vel cüz'i. Şuna diyor dikkat çekmemiz güzel olacak. Istılahta, terim olmakta kül ile külli, cüz ile cüz arasında fark var. Nedir bu? Fel külliyü kema ra'ayna. Az önce de bildik, anladık. Külli denen şey mefhumun. O bir mefhumdur. Zihinde tasavvur edilen bir mefhum ki yantabiku ala efradin, fertlere şamil oluyor. Ve evet, ve küllü ferdin min hâzihil efrad, o fertlerden her bir fert de huve cüz'iyün lihâzel külli, bu küllinin cüz'idir. İnsan küllidir, hayvan natık demektir. O hayvan natıkın fertleri var. Zeydü, Bekru, Amr. Tamam, onlar da cüz'idir. Tamam, ha, insan küllidir. Zeyd-i Bekir Amr, o da cüz'idir. Tamam. Peki. Ve küllü cüz'iyin, her cüz'i yutlaku aleyhi ismul külliyi. Ona külli ismi itlak edilebilir. Her cüz'i yutlaku aleyhi, ona istimal edilebilir ismul külliyi. Mesela Halidun. Halid nedir? Cüz'iyün cüz'idir. Öyle mi? Cüz'idir. Evet, yutlaku aleyhi ismu insan. Ona insan denebilir mi? Halidun insanun. Halid insandır. Ellezî huve külliyyun lehu. O Halid'in küllisidir o. Öyle Halid'in küllidir. Halid'in küllisi insandır. Ve Saîdun ve Adnanu ve sair-i efrad kezalik. Anlaşıldı bu. Evet. Şimdi kül nedir peki? Ve emmel küllü. Külle gelince fetahtehu eczaun lehu. Onun cüzleri var. La cüz'iyyatı. Cüz'iyatı yok onun. Cüz'iyatı yok. Anlıyor musun? Cüzleri var. Parçaları var onun. O parçalardan meydana geliyor. Anlıyor musun? Ve hâdîl eczâ'u, bu parçalar müctemi'atün, toplanıcıdır. Fî heyetihâ. Tamam mı? Onun heyetinde, meydana gelmesinde etterkibiyet. Yutlaku ala ismül kül. Ona kül deniyor. O cüzler bir araya geldiler. Tamamına denir. Ha, hepsi bir araya geldiği zaman da ona ne deniyor? Kül. Ve la yasihu. Dikkat et. Sahih değildir. İtlaku ismil külli. Küllü itlak etmek sahih değildir. Ala cüz'in min eczaiha vahdehu. Tek başına o cüze, o küllün parçalarından olan bir parçaya küllü itlak etmek sahih değildir. Örnek ver şimdi. Misalü zalik. Buna örnek. Beytün kelimesine bak. Beyt. Tamam, beyt. Feve küllün, bak. Bu küldür. Beyt dediğinse kül. Neye itibarla küldür? Bi'itibari iştimal mefhumihi ala edzain lehu. Onun cüzleri var. Kapı var, tavan var, yeri var, duvarları var. Değil mi? Yani neymiş o cüzler? Hiye el cüduranu. Duvarları var ve sakfu, tavanı var ve babu, kapı var. Peki, el babu beytun, Kapı evdir. Denebilir mi? Denmez. Denmez. Es-sakfu beytun. El-cudranu beytun. Ve ma'lumun, malumdur ki ennehu la yutleku ismul beyti ala cüz'in min hâzil eczâ. Bu cüzlerden hiçbirine itlak edilemez. Mesela duvara, sadece duvara sen el-cidâru beytun, es-sakfu beytun diyebilir misin? Peki bunlar toplandığı zaman da peki feyle cemaat el edza'u fi hayatiha et terkibiye o oluşumunda o mürekkebin heyetinde bu cüzde bir araya geldi. Kapı var, duvar var, tavan var. Taban var. He? Hepsi var. Sümmiyet hayneydin beyten. O zaman ne deniyor? Beyt deniyor ona. Anlaşıldı mı? Peki. Öyleyse böylece kül ile külli arasındaki fark ortaya çıktı değil mi? Özetle ne diyebiliriz? Külli, onun tahtında cüziyat vardır. O cüziyatın her birine külliyi itlak etmek sahihtir. Tamam mı? İnsan küllidir. Zeyd-i Bekir Amr onun cüziyatıdır. Fertleridir. Tamam mı? O fertlerin her birine o külliyi itlak edebilirsin. Zeyd'in insan, Amr insan. Kül ise onun tahtında cüzler vardır. Cüzler vardır. O cüzlere külli itlak edemez. Es-sakfu beytün diyemez. Anlaşıldı? Anlaşıldı. Peki. Öyleyse şöyle bir tanım yapalım. El-küllü. Kül. Ma terakkebe min cüz'eyni fe ekter. İki ve ikiden fazla cüzden meydana gelendir. Kül. Tanımlar önemli. El-küllü. Ma terakkebe min cüz'eyni fe ekter. El-külliyü, peki külli nedir? Ma la yemne'u nefsu tasavvurihi min vuku'i şirketi fihi. Ma öyle bir şey ki la yemne'u men etmez. Nefsu tasavvurihi. O mefhumun bizatihi kendisini mücerret, bütün burhandan, harici delillerden kat'a nazar ederek o mefhumu tasavvur etmek mani olmaz. Neye mani olmaz? Min vuku'i şirketi fihi. O mefhumda şirketin olmasına mani olmaz. İnsan. Değil mi? Tahtında ne var? Zeyd-i Bekir Amr var. Tamam. İnsan o zaman nedir? Külli. Küllidir o zaman. Zeyd-i Bekir Amr cüz'i. Tamam. El cüz'ü. Şimdi cüz nedir? Ma terakkebe. Ma terakkebe minhu ve min gayri. Ondan ve gayrisinden. Duvardan, tavandan, kapıdan. Tamam mı? Bak, duvar cüz. Kapı cüz. Tavan cüzdür. Bunlardan terekküp ediyor. Küllün kül. Tamam mı? Küllün, küllün ondan ve gayrisinden terekküp ettiği şeye, meydana geldiği şey de cüz deniyor. Peki, cüzi neye deniyor cüzi? El cüz'iyyü cüzi de. Mâ kâne ma'nâhu. La yakbelu fi'z-zihni el-iştirak. Onun manası, mesela Zeyd'in manası ne? Zat ma'at teşahhus. Zat ma'at teşahhus la yakbelu kabul etmez fi'z-zihni zihinde el-iştirak. Ortaklığı ne yapmaz? Zeyd, Zeyd'dir. Zeyd kime vaz edildiyse o adamdır. Onun dışındakini ne yapmaz? Başka bir kimse o Zeyd'de ona ortak olamaz. Ama ona da Zeyd ismini vermişler. Onun Zeyd'i de ona ait. Tamam. Anlaşıldı mı? Şimdi bu kısa bir girişten sonra özetledik duvabettikini. Siz yine bakarsınız buradan. O tarifleri, o tanımları hep yazarsınız. Vellav, evet. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Fenari'den başlayalım. Vellav bu lafız. Öyle lafız ki el müfredü. Müfret lafız. Şimdi bin nazari ila ma'nahu taksim edeceğiz. Bin nazari ila ma'nahu. Mevzu'u leh olan manasına nazarla. Mevzu'u leh, vaz edildiği, konulduğu manaya nazar ile müfret olan lafız. Efendim, imma külliyyun ya küllidir ve imma cüz'iyyun ya da cüz'idir diyecek. Peki. Ve hüve, o. El lafzu el müfredü el külliyyü. Şimdi bunu tanımlıyoruz. Ve huve o. O dediğin ne? El lafzu. El müfredu. El külliyyü. Müfred ve külli olan lafız. Ellebi. Ol bir lafız ki o. Ol bir şey ki. Ol bir lafız ki. La yemne'u, men etmez. Nefsü tasavvuri mefhumi. O müfret olan o lafzın mefhumu, onu suretlendirmek, tamam mı? Onu düşünmek, mücerret onu düşünmek. Nefs burada, tamam mı? Anlıyor musun? Mücerret onu düşünmek. O nefs burada mücerret manasına yani. Yani mücerreden anil burhani vel vücudil hariciyi, vücudu hariciden ve burhandan, delillerden mücerret olarak sadece onun mefhumunu, onun ifade ettiği anlamı, mefhumu, o kavramı tasavvur etme, men etmez. Neyi men etmiyor? An vuku'iş şeriketi min vuku'iş şeriketi. Şirketin vakı olmasını, şirketin yani o küllinin birçok fert arasında ortaklığını, an vuku'i şirket, yani o külli birçok ferde ortak oluyor. Kel insani, insan gibi, insan küllidir. El insan lafzun müfredun külliyyü, lafızdır. Müfrettir. Niye müfrettir? Arkada müfredin tanımını yaptık. Neydi müfret? Ve huvellezî lâ yurâdu bil cüz'i minhu delâletun alâ cüz'i mânâ. Tamam. Değil mi? Lafzından bir cüz ile mananın cüz'ine delalet murad edilemiyor. Müfrettir. Tamam. Küllidir. Niye küllidir? Çünkü bütün delillerden ve vücudu hariciden kat'u nazar etmekle onun mefhumu tasavvur edildiğinde, o mefhumun tasavvuru, sadece o mefhumun tasavvuru şirketin, yani o insan mefhumunun birçok fert arasında ortaklığına mani olmuyor. İnsanın mefhumu nedir? Hayvanın natık. Hayvanın natıkunun tahtına ben girer miyim? Girerim. Sen girer misin? Girersin. Fatih girer mi? Girer. Hepimiz ne yapıyor? Tahtına gir. Anlaşıldı mı burası? Tamam mı? Şimdi tefsir ediyor. Ey yani. La yemne'u, men etmiyor. La yemne'u, men etmez. Mefhumuhu, yani mefhumu lafzil müfredi el külli. O külli olan, o müfret lafzın mefhumu men etmez. Şimdi haysiyet kaydını getiriyor nefisten dolayı. Min haythu innehu mutasavvır. Tasavvur ne manası? Mutasavvır manasına. Tamam. Min haythu innehu mutasavvır. Tasavvur edilmesi açısından. Mutasavvır olması açısından. Fakat burada ne var biliyor musun? Min haythu innehu mutasavvirun, fakat kaydı lazım geliyor. Fakat. Tamam mı? Buraya bir fakat kaydı gerekiyor. Min haythu innehu mutasavvirun, fakat. Ne demek? Var mı? Metinde var mı hocam? Yok. Fakat. Fakatı işte oraya koyuyoruz yani, yana yazmışım ben. Min haythu innehu mutasavvirun, fakat. Niye fakatı getiriyoruz? O nefisten onu aldık bak. Min haythu innehu mutasavvirun, fakat. Ne demek fakat? Mücerreden ani delil yani. Mücerreden ani delil. Delilden mücerret olarak tasavvur edilmesi açısından. Nerede? Fiddin, zihinde. Yani bütün, bak şimdi, bütün delilden kat'u nazar edildiğinde sadece o müfret lafzın mefhumu tasavvur ediliyor. O mefhumun tasavvuru, tasavvur edilmesi men etmez. mani olmaz. Neyi men etmiyor? Şeriketen ortaklığı. Neredeki ortaklık? Beyne kesirine, çok şeylerin, beyne efradin kesirine, birçok fertlerin arasında ortaklığı. Neredeki ortaklık? Fihi, fi hadel mefhum. O mefhumda. Tamam mı? O mefhumda birçok ferdin ortak olmasına mani olur. Mücerret. Anlıyor musun? Mücerret. Sadece o müfret lafzı zihinde tasavvur etmek, tasavvur etmekten o mefhum birçok ferdin o mefhumda ortaklığına mani değildir. Yani birçok şey o mefhumda ortak olabilir. Zeyd, Bekir, Amr hepsi insandır. Nedir? Toplanabilir. Toplanabilir. Ortak. Anladın burayı? O fakat kaydı oraya lazım bak. Min hayfi inu mutasavvurun fakat. Fakat dedim yani ne demek? Mücerren anit delil. Mücerren anit delil vel vücudil harici yani. Vücudu harici ve delilden mücerret olarak bak. Çünkü eğer sen o delili itibara aldın mı veya da vücuda harici dikkate aldın mı, o zaman ortaklığı men edebilir yani. Zihni fi zihni kaydı onu ifade etmiyor mu hocam? Yani zihinde tasavvur etmiyor ama zihinde... Ama fakat zihinde, ifade etmez bak, yani. Sen şimdi zihinde tasavvur edersin ama delille beraber tasavvur edersin. Evet. Vücudu hariciyle beraber tasavvur edersin, o zaman şirket olmaz yani. Değil mi? Mesela vücudu, yani şerik-i bari mesela. Veyahut da vacibül vücudu sen şimdi delille beraber düşündüğün zaman da şerik-i bari külli olamaz. Vacibül vücudu külli olamaz. Ella şey, ella mümkün. Bunlar ne demek? Külliye, farazi küllilerdir. Farazi tümellerdir. Ama zihin ona tasavvur edebilir. Mefhumi itibariyle tasavvur edebilir. Anladın mı orayı? Tamam, geçiyorum. Ve in mena'a, ve in mena'a men etse de. Ve in mena'a yani zâlikel mefhumu, bu mefhum men etse de şeriketen ortaklığı, şeriketen beyne kefirine fihi, birçok ferdin o mefhumda ortaklığını men etse de, men etse de min haythul burhan, gördün, burhan açısından men etse de, öyle burhan ki, öyle delil ki, eddalli ellezi yedullu ala vahdetihi, he, ala vahdetil, ala vahdetil mefhumi, o mefhumun tekliğine delalet eden burhan, bir kanıt, bir delilin bulunmasından dolayı, bulunmasından dolayı o mefhumun birçok fert arasında ortaklığı, ortaklığını men etse de. Değil mi? Burhan için men et. Ama zihinde, mücerret o mefhumu zihinde tasavvur edilmesi açısından o mefhum ne yapmıyor? Birçok fert arasında, birçok ferdin o mefhumda ortaklığına mani olmuyor. Ne gibi? Örnek ver. Şimdi örnek vereceğiz. Kel vacibi teala. Vacip teala. Vacip teala. Şimdi vacip nedir öncelikle? 15 numarada bak. El vacibi vacip. Hüvennezî yaktadî zâtuhu vücûdehu. Zatı varlığını gerektiren demektir. وَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الْعَدَمُ. Öyle değil mi? Ve üzerine yokluk da mümtenidir. وَلَا يُمْكِنُ. Yani mümkün değildir. الْعَدَمُ. Adem mümkün değil. Varlığı vacip. وَهَذَا الْمَفْهُمُ. Bu mefhum صَادِقُنَ عَلَى كَثِيرِينَ بِالْتَصَوُّرُ. Tasavvur itibariyle. Bir itibari tasavvur. Yani o mefhumu düşündüğünde birçok şey zatı varlığı gerektirebilir. Ve o onun zatı yokluğu da imtina, mümteni kılabilir. Yani yokluğu mümtenidir, varlığı vaciptir. Birçok şey olabilir tasavvur itibariyle. Öyle değil mi? Ama lafil hariç. Hariçte böyle değil, dış dünyada böyle değildir. Niçin? لِأَنَّ مَمْنُعٌ بِالْبُرْهَانِ اَدَّالِ عَلَى وَحْدَتِهِ تَعَالَى. Allah'ın vahdetine delalet eden delil sebebiyle bu memnu'dur. Öyle değil mi? Yani vacip Vacip delille beraber düşünüldüğü zaman da bir tek Allah'a şamildir. Bir tek Allah'a itlak edilir. Ama zihinde tasavvur itibariyle birçok şeye ne yapılabilir? İtlak edilebilir. Yani farazidir yani. Külli faraziyedir yani. Anlıyor musun? Binaenaleyh işte o zaman ne oluyor? Külliyat-ı feraziye buraya dahil olmuş oluyor yani. Şimdi ikinci bir itibar. Evveyat da evveya yani devam ev deyince ne dedik? Ev ve'in mena'a ve'in mena'a menetse de o mefhum. Yani şirketi men ediyor olsa da min haytul nazari ila vücudihi el hariciyi. Hariçteki dış dünyadaki yani dış dünyadaki nefsil emre yani bakıldığı zaman nefs-i emir itibariyle harici varlığı itibariyle şirketi men etse de. Şimdi o mefhumu dış dünya itibariyle düşünsek ortağı olmuyor. Ama bizatihi o mefhumun kendisi itibariyle o mefhum ne yapıyor? Birçok fert arasındaki ortaklığa mani olmuyor. Ama harici varlığına nazar ederse, bakarsa o zaman birçok fert arasındaki ortaklığı men ediyor. O da külli olmaması lazım. Neye nazarla? Vücud-i haricisine nazarla. Şimdi diyor mesela bak. Şems kelimesini düşünsün. Şems. Değil mi? Şimdi vücud-i haricisi vücudu hali dış dünyada kaç tane şems var? Bir tane. Böyle biliyoruz. Böyle söylüyorlar. Ama bu dış dünyadaki bir tane olması başka şemslerin olmasına mani midir? Yani şemsin manası itibariyle başka şems olabilir. Baktığımız biz anlaşılmış. Tamam. Peki. Ve hazel men'u وهذا المنع بما بوجهين يعني باعتبار الوجهين يعني بو iki itibar ile iki vece ile olan men imma ya neyle olur bi an la yakuna olmamasıyla lehu o mefhum için yoktur vücudun hariciyun dış dünyada bir varlık yok ki hatta inkariye diyor. Hatta ta ki yukale denilsin. Hatta yuhkeme yani hüküm verilsin. Şimdi bu men iki vecihle bir men gösterdik. Bir, burhan itibariyle men edebilir. İki, vücudu harici itibariyle men edebilir. Değil mi? Ha bu iki itibar ile men eder. Peki bu iki itibar ile olan men'a değil mi? İmma yebiyen la yekune lehu o mefhum için yoktur vücudun harici vücudu harici yok ki hatta yukale hatta yuhkeme ta ki hüküm verilsin bi cevazı şeriketi fihi yani hariçte onun ortaklığının caiz olduğuna hüküm verilsin. Örnek ver Ella şey bir şey olmayan böyle bir şey var mı? Harişte ella şey o zaman nedir? Zaten şeyi ne yapmıyor? Şirkete mani değil. Ortaklığa mani değil yani. Ortaklığa mani olur mu? Niye? Çünkü zaten vücudu haricisi yok. Var mı vücudu haricisi? Yok. Ve şerikil bari bak. Şeriki bariye bak şimdi. Şeriki barinin. Şimdi bu ikisine bak. Ve şerikil bari. Fe innev la vücudu levma fil haric. Bunların haricde varlıkları yok ki. Hatta yukale ta ki denilsin. Yani ta ki denilebilsin. Değil mi? Hüküm verilebilsin. Bir cevazi şeriketi fiyon. Bunlarda ortaklığın caiz oldu. Bunların zaten Dış dünyada varlıkları yok. Dış dünyada bunların varlığı yoksa bunlar hakkında şirketin caiz olması söylenebilir mi? Ama şimdi gel. Velakin lemma kâne lehumâ vücûdun fî zihnî. Ama zihinde bunların bir varlığı var mı? Zihinde bunların bir varlığı var mı? Var. Ha. Zihindeki bu varlık. Ve ve min haythu innehu mutasavvirun. Zihinde sadece tasavvur edilmesi itibariyle la yemne'u men etmez. Mani olmaz. Min sıdkihima bu ella şeyin, şeriki barinin söylenebilmesine, sadık olmasına ala kesirine, ala efradin kesirine, birçok fertlere söylenmesine mani değil. Nasılsınız? Nasıl? Solum? Yok. Bir görmedim. Ha doğru. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi bu men, yani birçok fertteki ortaklığı men etme. Ya birçok fert arasında ortaklığı olamıyor. Niye olamıyor? Vücudu haricisi yok. Birincisi bu. Değil mi? Peki ikincisi? İkincisi de ve imma bi en yekune lehu bi en yekune lehu o mefhum için vardır. Vücudun hariciyün. Harici bir varlık var. Harici bir varlığı var. Evet. Gayru müşterakin. Ama müşterek değildir. Tamam? Gayru o sıfat yapabilirsin. Sıfat yapabilirsin. O gayru müşterakin keşşems. Değil mi? Evet. Tabi bu kime göre olur? Bu da yani burada bir şirket yoktur. Şirket yoktur. Vücudu haricisine nazarla şirket yoktur. Şirket şirket olmuyor. Bu da neye nazarla söyleyeyim? Kimin katında olabilir? Başka bir şems yoktur diyene göre ha. Vardır diyene göre vücudu olan o zaman zaten şirkete mani değil. Anladın mı orayı? Tamam. Peki. Keş şemsi güneş gibi. Tamam. Şimdi hariçte şems var mıdır? Vardır. Onun varlığı şirkete mani oluyor. Ortaklığa mani oluyor. Niye? Çünkü deniyor ki Kevkeb-i Nihari bir tanedir. Böyle istikrar etmişler, araştırma bir tanedir. O da gündüz gördüğümüz güneştir. Başka bir güneş değil. Peki ama, evet, vücudu haricisi. Onun vücudu haricisi bak. Varlığının olmaması, bu sefer olması şirkete mani oluyor. Şirkete mani oluyor. Ama onun mefhumunu tasavvur şirkete mani olmuyor. Önce şems ne oluyor? Külli. Anlaşıldı burası. Tamam. Şimdi bak onun mefhumu neymiş? Yan tarafta görüyorsun. Kevkebun nehariyün. Değil mi? Kevkebun nehariyün. Merkûzun fil felek. Errabi işte dördüncü felekte yerleşmiş. Mudîun lil âlem. Âlemi ne yapıyor? Aydınlatıyor. Şimdi bunun vücudu haricisine nazarla şirkete manidir. Öyle değil mi? Güneşin bu mefhumu vücudu haricisine yani dış dünyadaki varlığını itibar aldığımız zaman başka bir güneş yoktu. Yok. Ama mefhumunu dikkate aldık da düşündüğümüz zaman vardır. Ortaklık olur. Peki. Şimdi Şari Hazretleri Musannif'in tarifini inceliyor. Diyor ki evet. Fe fi kavlihi o mukaddem haber yapıyoruz onu. Fe fi kavlil musannifi nefsü tasavvuri mefhumihi. Şimdi tarif yaparken ne dedi? Ve huve el müfredül külliyü الذي لا يمنع نفس تصوري مفهومي. O müfret lafzın mefhumunu mücerret tasavvur etmek, düşünmek, zihinde şekillendirmek şirketin meydana gelmesine mani olmaz, engel olmaz. Değil mi? Nefsu tasavvuri mefhumihi kavli, bu musannefin bu sözünde vardır. Ne vardır? İhtirazun. Yani yahterizü el musannef. Tamam, musannef kaçırmış, sakınmış oluyor. Neyden sakınmış oluyor? Söyle. Neyden sakınmış oluyor? An en yahruce. An en yahruce. Çıkmasından sakınmış oluyor. Neyin çıkması? Emtalü ma zekerna. Emtalü ma zekerna bu yani. Emtalü ma zekerna. Zikrettiklerimiz. Zikrettiklerimizin benzerleri neyden? Minel külliyati, küllilerden. Zikrettiğimiz külliler var. Neydi onlar? Ferazi olanlar var değil mi? Keşere kibari, ella şey, ella mümkün. He? Ma'dum. Bu küllidir. Külliler ama nasıl külli deniyor bunlara? Evet. Külliyat-ı feradiyye deniyor. Küllilerden zikrettiklerimiz ve onların benzerlerinin çıkmasından sakınmadır. Sen oraya nefsu tasavvur mefhumi deyince mücerret onun mefhumunu tasavvur. Kardeş, vücudu hariciden katı nazar et. Delilden katı nazar et. Burhan'dan katı nazar et. Mücerret onun mefhumunu düşün. Şirket meydana geliyor. Şirkete mani olmuyor. Anladın? Ha işte bu farazi yani minel külliyati el faradiyye. Külliyat-ı farazilerden bunların yani külliyat-ı farazilerden olan küllilerin çıkmasına yani mesela orada şeydir o pek de uygun düşmüyor yani. En yakıca mâzekerna minel külliyat. Yani emsali de onun örnekleri. O zikrettiğimiz ve zikrettiğimizin benzerleri yani. Tamam mı? Minel külliyat. Peki neyden? Neyden? An ey şeyin? An ey şeyin? An ta'rifil külli. Küllinin tanımından. Tamam mı? An burada nereye mütalip? Yahucu. An ta'rifil külli. Külliye yaptığımız tanımdan külliyat-ı faraziye olarak zikrettiğimiz ve onun benzerlerinin tarifin içerisinden çıkmasından sakınmadı. Musannef Hazretleri nefsü tasavvuri mefhumi dedi. Böylece bu külliyat-ı faraziyeler ne yapmış oldular? Küllinin tanımına kaldı. Öyle demese de la yemne o tasavvuru mefhumi deseydi olmaz diyoruz. Olmaz. Peki çıkmasına ihtirazdır. Daha neyden ihtirazdır? Böylece fela yekûne camian efradını cami olamamasından ihtirazdır. Yani tarif o zaman efradını cami olamayacaktı. Külliyat-ı faraziler, külliyat-ı faraziyeler küllinin tanımına girmesi gerekirken giremeyecekti. Ve tedhule ve yine ihtirazdır. Neyden? Ve tedhule fi ta'rifil cüz'i cüz'inin tanımına girmesinden de değil mi? Cüz'inin tanımına girmesinden de ihtirazdır. Peki cüz'inin tanımına girince de fela yeküne mani'an. Bu sefer de ahyarına mani olamamasından. Değil mi? Peki. İl. Sebep şu ki. Yani Musannef Hazretleri böyle yaptı. Öyle değil mi? Yani zekera zekera el musannifu nefsu tasavvur mefhumihi değil mi? Limada id. Anladın? Tamam. Şimdi yani o id cevaptır yani. Sual-i mukaddere cevaptır yani. Musannef Hazretleri böyle yaptı. Ne? Canım yapması olmaz mıydı? Olmaz. İl. Tamam mı? Tamam mı? Anladın mı orayı? İl. O cevabı şu. Yani mukadder. Mukadder sorunun cevabıdır o. İl. Sebep şu ki fil iktifai. Yani iktifa yetinmek yani fi ademi takyidi yani. Kayıtlamamakta. Fi ademi takyidi. Yani fi ademi takyidi tarifi. Tarifi kayıtlamamakta bin nefsi, nefsiyle. Yani deseydik yani nefsiyle kayıtlamasın. Değil mi? Fi ademi takyidi kayıtlamamasında ev fil iktifai bin nefsi yani hiç kayıt getirmeseydi. Kayıt getirmeseydi direkt deseydi ki la yemnev mefhumuhu deseydi, he? La yemnev bir adem-i takyit yani orada bir de olması lazım. Yani fiil iktifadan önce onu da düşünmek lazım yani. Değil mi? İyiydi. Sebep şu ki fi adem-i takyidi ev fiil iktifayı yani, ha? Ben öyle düşündüm onu. İyi. Yani fi adem-i takyidi kayıtlamamakta. Hiç kayıtlamadı. Ne dedi? La yemnev mefhumuhu. Onun mefhumu men etmez dese. Tamam mı? Evvel yani evvel fil iktifayı. Ev fil iktifayı veya yetinmekte bin nefsi nefsile. Nefsile yetiniyor. Nasıl yapıyor yani? La yemne'u nefsu mefhumihi. Sadece nefsi böyle diyor. Getiriyor yani. Evit tasavvuri ve ev fil iktifayı bit tasavvur yani. He? Evet. Sadece tasavvurla yetinmekte. Sadece tasavvuru zikretse. La yemne'u tasavvuru mefhumi demek yani. Demek de he? O birinci söylediğimi anladınız mı? Tabii hocam. He? Fi ademi takyidi ev fil iktifa dedim ben ona. Anlaşıldı mı? Yani tabii, o şarih şimdi sadece iktifaya bakıyor yani. Sadece iktifa. Hiç kayıtlamadı evet, olabilir. Tabii. Hiç kayıtlamadı diyelim. Dedi ki direkt la yemne'u mefhumuhu. Ne nefis var ne tasavvur var. Tamam anlaşıldı. Evet. Tarifi nefisle tasavvurla kayıtlamamak veya sadece nefis veya tasavvurla yetinmekte la tahsulu hâzihil faidetu. Sana zikrettiğimiz bu faide ne yapmıyor? Hasıl olmuyor. Bu faide ele geçmiş olmuyor. Bu faide neydi? Külliyatı faraziyenin dahil olmaması. Değil mi? Cüzinin tarifine dahil olmaması gerekiyor. Efendim, küllinin tanımından çıkmaması. Çünkü küllinin tanımından çıkmayacak ki bu külliyatı faraziler, küllinin tanımı efradını cami olsun. Cüzinin tanımına girmeyecek ki ehyarına mani olsun. Değil mi? Tamam. Bu fayda elde edilmiş olmuyor. Efendim, ala ma la yahfa lil munsifi. İnsafı elden bırakmayan, değil mi? Adalet üzere hareket eden talebeye gizliyor. Niye lil munsif diyor? Adam fetindir ama insaf sahibi değildir yani. Munsif. Yani adam zekiydi. Yani zeki demedi bak. Alel fetin demedi. İnsaf ehline. İnsaf ehli için gizli kalmayacak bu fayda hasıl olmaz dedi. Peki nokta. Ve ma zikrul mefhum ya anlattık onları yani. Bunları hep anlattık yani. Nefis deyince nasıl bir ihtiraz oldu, tasavvur deyince. Ve ma zikrul mefhumi. Şimdi bu da bir cevabı mukaddere. Yani suali mukaddere bir cevaptır. Şimdi diyor ki adam. Kardeşim, külliğinin tarifinde mefhumu zikretti müellif. Yani külli mefhumdur zaten. Külliyi tanıma diyorsun, külliyi zikrediyorsun. Değil mi? Şimdi külli mefhum değil miydi? Bir önceki dersimizde anlatmıştık. Bunlar mefhumun kısımlarıdır demiştik. Değil mi? O zaman sen şimdi diyorsun ki el-lavzul müfredu, tamam. Ya yani bu müfred dediğin şey imma külliyun, bu mefhumdur külli olan. O zaman bak şimdi ve huvellezi ve huve el-külliyü, yani el-mefhumul külliyü. Bak el mefhumul külliyü, külli mefhum, la yemnev men etmez, nefsu tasavvur mefhumihi, o külli mefhumun mefhumu, he? Nefsu tasavvur mefhumihi, mefhumil külliyi, küllinin mefhumunun mefhumu. Böyle oldu, böyle yaptın şimdi, mefhumu niye zikretti? Diyor, itiraz ediyorlar. Böyle söylüyorlar. Mefhuma mefhum oldu. Mefhuma mefhum oldu şimdi. Öyle değil mi? Ellezine tuttun mefhum. O mefhum ki la yemnun men etmez. Nefsu tasavvur mefhumihi. O mefhumun mefhumunu mücerred tasavvur etmek. Şirketi men etme. O mefhumun mefhumunu. O lafzın mefhumu tamam mı? O mefhumun mefhumunu. Bak o mefhumun mefhumunu mücerred tasavvur etmek men etmez. Şirketi var mı? Olmadı. Olmadı. Hoş olmadı. Oldu mu? Anladınız mı? Soruyu anladınız. Tabii hocam. Yani zekere musannifu el mefhuma fi ta'ribil külli. Külli ki mefhumun kısmıdır. Cevap veriyor şarih onun adına. Ve ma zikrul mefhumi. O mefhumu zikretti diye sen o kadar debelenme yani. O, tamam. Onu biz de görüyoruz. Ve ma zikrul mefhumi. Mefhumun zikri fe mebniyun. O mebnidir ala enne mevridel kısmeti. Ha, ala enne mevridel kısmeti el lafzu. Kısmetin varit olduğu şey lafızdır kardeş. Biz kısmeti ne için yaptık burada taksimi? Lafz için yaptık. El lafzul müfredu el külli ve huve el lafzu el müfredu el külli ellezi el lafzullezi el lafzu ellezi yani ellezi el lafzu o zaman tamam. Lafzın mefhumunu mücerred tasavvur etmek şirketin vukuuna mani olmaz. Oldu mu kardeşim? Tamam mı? Madem ki böyledir, felahi elzemi lazım gelmeden yeküne lil mefhumi mefhumun. Mefhuma mefhum lazım gelmiyor. Sen diyorsun ki mefhuma mefhum lazım gelmez kardeşim. Çünkü kısmetin, taksimatın mevridi lafzadır. Lafızdır. Bey macuziyyo. Evet, burada nektefi.